Alexa wie, jak przygotować się na polowanie. Kamuflaż? Jest czarnetka? Jest. A gdzie ty się wybierasz? Na polowanie! I jakie jest znowu polowanie? Polowanie na okazję. W promocji Łowcy Super Promo. Zostań łowcą Super Promo i poluj na okazję na intercity.pl. Teraz jeszcze więcej biletów do złowienia na podróże w środku tygodnia. Pośpiesz się, bo ci okazje uciekną. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły promocji na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 3 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kolejne kroki i świątek do obrony tytułu w Paryżu jest już w trzeciej rundzie French Open. Tłoczno na Wielkich Jeziorach Mazurskich i jest sporo wypadków, informują ratownicy. 24 filmy będą walczyć w tym roku o Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Iga Świątek w trzeciej rundzie tenisowego turnieju French Open. Polka na kortach Rolanda Garrosa pokonała Szwedkę Rebekę Peterson 6-1, 6-1. Mecz trwał godzinę i minutę. Kleją się te piłki do rakiety i robi z nimi co chce. Bardzo fajnie, to można docenić, że nie zawsze próbuje grać super mocno, super starannie, tylko czasem kiedy trzeba przebić, to przebije, a kiedy można uderzyć, to uderzy. To jakby jest najbardziej cenne. Mówił po meczu trener 20-letniej Polki Piotr Sieszputowski. Broniąca w Paryżu tytułu Iga Świątek w trzeciej rundzie zagra ze Stonką Anet Kontaveit. Także w trzeciej rundzie jest Magda Linette. Jej rywalka, liderka światowego rankingu, Australijka Ashleigh Barty, skreczowała z powodu kontuzji przy prowadzeniu Polki 6-1 i 2-2. Następną przeciwniczką Magdy Linette będzie rozstawiona z numerem 25 Tunezyjka Hans Jaber. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich bardzo duży ruch i sporo interwencji. Jak mówi dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Mariusz Raubo, głównym powodem kłopotów żeglarzy jest alkohol. Tych pływań już było kilka od urazów, które gdzieś swój początek miały zbyt dobrze zakrapioną imprezą w tawernie. Urazy głowy, od rana następne pływania, do urazów kończyn, nieszczęśliwych wypadków na jachcie. Syndrom dnia wczorajszego też się już zdarzył dzisiaj. Prosilibyśmy o uważanie i z poruszaniem się na jachcie. Zawsze tą jedną rękę zostawiamy dla jachtu, tak żeby przypadkiem nie skąpać się w wodzie, bo temperatura dość wysoka, a woda tylko 15, więc kąpiel w tak zimnej wodzie może skończyć się też tragicznie, bo może być duży szok dla organizmu. Jutro pogoda ma być lepsza niż dziś. Do żeglowania prognozowany jest wiatr do 3 stopni w skali Beauforta. Jak bezpiecznie zaplanować wypoczynek nad wodą? W tym może pomóc specjalna internetowa mapa kąpieli. Uruchomił ją przed dłuższym czerwcowym weekendem Główny Inspektorat Sanitarny. Na specjalnie przygotowanej stronie są wszystkie potrzebne informacje, mówi rzecznik GIS-u Jan Bondar. Każdy turysta, który planuje wypoczynek w Polsce, czy to nad morzem, czy nad akwenami słodkowodnymi, może sobie sprawdzić po pierwsze bezpieczeństwo tego kąpieliska, czyli przede wszystkim to, czy w danym momencie sezonu jest otwarte, czy woda nie jest zanieczyszczona, ale również można na tej mapce, klikając w wybrane kąpielisko, znaleźć bardzo dużo informacji dotyczących infrastruktury, tego, czy można tam wejść z psem, czy jest miejsce na rozpalenie grilla, czy można cumować sprzęt pływający. W Polsce można korzystać z 665 kąpielisk. Znamy listę filmów, które będą rywalizować o Złotą Palmę. Festiwal w Cannes, odbywający się zazwyczaj w maju, został przełożony przez pandemię i rozpocznie się 6 lipca. Do głównego konkursu zakwalifikowano 24 filmy. Na oficjalnej liście 74. Festiwalu w Cannes znalazł się m.in. najnowszy film Włocha Naniego Moretiego, zdobywcy Złotej Palmy w 2001 roku. Trepiani opowiada o losach włoskich rodzin mieszkających na 3 piętrach w jednym bloku. Wyświetlona zostanie także komedia z gwiazdorską obsadą The French Dispatch, wyreżyserowana przez Wesa Andersona. Jury obejrzy również film Benedetta Paula Verhoevena, zainspirowany życiem kontrowersyjnej mistyczki z czasów kontrreformacji. Na liście znalazły się także filmy byłych laureatów Złotej Palmy. Są to Irańczyk Asghar Farhadi i Francuz Jacques Audiard. Podczas prezentacji listy filmów organizator festiwalu Thierry Frémaux oświadczył, że Cannes 2021 będzie pierwszym międzynarodowym wydarzeniem kulturalnym organizowanym w trybie stacjonarnym od początku pandemii. Uczestnicy festiwalu będą musieli wykonywać testy na COVID-19 co 48 godzin. W salach kinowych nie będzie obowiązywał limit osób. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.

Daydreaming Arety Franklin. A ja osobiście uważam, że marzyć możemy nie tylko w dzień. Dzisiejszy bardzo nastrojowy wieczór przywołuje niezwykle ciepłe myśli i dajmy im się porwać. When I cry out loud, oh,

grać czule tak jak ja. Niepodne morze jest też z księżycem dialog wieść. Pewnie, że jestem niemodna, tak jak tanga tego treść. Jestem przekonana, że Mieczysław Fog byłby bardzo uradowany z takiej wersji utworu En Paix de Modé. W wykonaniu Pauliny Przybysz dla mnie brzmi po prostu znakomicie. A teraz czas na amerykańskiego perkusistę jazzowego, który był członkiem Chick Corea Electric Band, Dave Weckl Band. Jakoś tak się ułożyła dzisiejsza Noc Harmonia, że większość dzisiejszych utworów w swoim tytule, w swoich tekstach zawiera słowo miłość. I też tak zrozumiałam, że dzisiejsza energia krąży między ziemią, wiatrem, a ogniem. All green, love and happiness. Love and happiness. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. Love and happiness. Oh. Dzisiejsza noc harmonia w trójce wybrzmiewa bardzo radośnie, ale też i sentymentalnie, przywołując piękne muzyczne wspomnienia. Zatem zanurzajmy się dalej. Dziś absolutnie pochłonął mnie soul. A co Państwo powiecie na dynamicznie grającą sekcję rytmiczną oraz bardzo bogate brzmienie oparte na instrumentach dętych? Zapraszam, Earth, Wind and Fire. Co powiecie Państwo na częstotliwość 432 Hz? Jest to najbardziej naturalna i często nazywana kosmiczną częstotliwością, ponieważ wszystkie dźwięki, które są wydawane przez naturę, takie jak szum morza, wiatru, ćwierkanie ptaków, czy też brzęczenie owadów, występuje właśnie w stroju 432 Hz. Ja chciałabym Państwu przedstawić polską wokalistkę oraz autorkę tekstów Szata, a właściwie Małgorzata Kuś, która nagrała w marcu 2019 roku swoją drugą płytę zatytułowaną Feniks. Płyta została nagrana w całości w języku polskim i przede wszystkim w stroju 432 Hz. Jestem przekonana, że udzieli nam się ten wewnętrzny spokój. Thank you.

a na końcu chodnika uparty gość gra na skrzypcach walczyka jak na złość. Pani słucha, ja słucham, a noc zimna wiatr dmucha, tylko w żylach gorąca jest krew. W kroplach deszczu perliście układa się walc, trąca liście z drzew walc, zamasz liście rwie walc. Ulicami przed siebie wzdłuż się toczy i wszerz, jakby zalał się w pestkę na deszcz. Wtedy w sercach tajemnie, tak przyjemnie, tak wiesz, że już późno, że ciemno, że jest zimno i deszcz. I że walc nas zaprasza, że się śmieje jak widz, że ktoś w bramie przy damie i nic. Proszę pani w tym domu, na pięterku w tym domu, mam mieszkanko takie w sam raz. Ja nie mówię w złym sensie, pani zimno się trzęsie, a tam u mnie jest światło i gaz. Zaraz zrobię herbatkę, nakrycia dwa, cóż tem złego, dlatego że ty i ja śnić będziemy we dwoje, twoje serce i moje, gdy tymczasem za oknem we mgle. W kroplach deszczu perliście układa się walc, trąca liście z drzew walc, zamaszyście rwie walc. Ulicami przed siebie wzdłuż się toczy i wszerz, jakby zalał się w pestkę na deszcz. Wtedy w sercach tajemnie, tak przyjemnie, tak wiesz, że tu dobrze, że ciepło, a tam zimno i deszcz. I że walc się zadziwił, że aż taką miał moc, by dwa serca połączyć tę noc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Electrolux Pure Allergy, turboszczotka z UV za jedyne 1499, taniej o 300 zł. Telewizor Samsung aż 65 cali, teraz za jedyne 2690, taniej o 500 zł. Żegnamy